باب قوله ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. دا باب دی د تفسیر د دې قول الله چې سوره نحل کې دا دغه دی، یا ذریت من، ای اولاد د هغه خلکو، حملنا چې موږ سوار کړي وو، مع نوح سره د نوح علیه السلام. تاسو وګورئ د الله څومره احسانات دي، ستاسو په نیکونو د الله څومره احسانات دي. تاسو د چا بچی یې؟ تاسو د هغه چا بچی یې چې په ټوله دنیا طوفان راغی، د بچ کېدو څه ذریعه نه وه، نو ما د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې سواره کړې. الکه دا نوح علیه السلام وسلام څنګه هستی وه؟ انه یقینا دا نوح علیه السلام چې دی کان عبدا، داود الله یو بنده، شکورا ډیر شکر کوونکی، دا صیغه د مبالغه ده، شکورا ډیر شکر کوونکی. وی ستاسو حشوی هر وخت کې د الله شکر، چې ډوډۍ به وخوړله الحمدلله الذی اطعمنی، تمام تعریفونه خاص هغه الله لدی چې په ما یې ډوډۍ وخوړه. که چېرې د ده خوښه وي مالې به ډوډۍ نه وي راکړې، زه به همداسې اوږي ساتلې وي، چې اوبه به یې وڅښلې، وی الحمدلله الذی سقانی، تمام تعریفونه هغه الله لدی چې هغه په ما سکول وکړل. که چېرې د ده خوښه وي همداسې تږې به پریښې وي، وی چې جامې به واغوستې، الحمدلله الذی کسانی، تمام تعریفونه هغه الله لدی چې ما له جامې راکړې. که چېرې د ده خوښ وي زه به همدقسې بربنډ پریښې وي، خو مړه چې تبه او که کېناسته به په دې خپلو تمامو حالاتو باندې د الله شکر ادا کوو. نو وی انه یقینا دا نوح علیه السلام کان عبدا، داود الله یو بنده، شکورا شکر کوونکی. دې ټکی ته ګوره، عبدا شکورا راغی کرانغې، اوس یو لوی حدیث دی، دا دې بیانې صرف د دې ټکی د پاره چې دې حدیث کې رالل عبدا شکورا. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال دي ابو حيان تغوري دي وفي بي دا بیا ذکر کوي، دا حدیث دی د ابو هريره نه. قال ابو هريره وي اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم راول له شو پیغمبر علیہ السلام ته بلحم غخه، سکه بابا پخه غخه و دا راول له شو، چې راول له شو فرفع الیه، نو ورچت کړي شو رسول الله ته الزراع مخکنی لاس، دا مخکنی لاس چې دی دا پیغمبر علیه السلام ته وروچت کړی شو چې حضرت دا والا ورکړی شو. الکه دا لاس مخکنی ورکو بلې ولې نه ورکو پخته یا بلځې؟ وی وکانت او دا مخکنی لاس تعجبه، چې رسول الله به دا خوښو، دا زر ډېر خوښو، یو خو دا ډېر پوستي زر پخیږي، بل دا دی چې رستنی پتون پورې بیا هم کله نا کله پلیتی ارسن ختی په میتیاز او په بل سی، مخکنی لاس ډیر پاکی. خیر چې وری کو نو فنهش، نو راوی شو کوله غوخه منها د دغه اډوکی نه، نهشتن پر شو کول سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم اډوکی راواغست، اډوکی چې خوره په خوله دغه کوي داسې غاخونه ته نغارو شوکولا، فنهش نوراوی شوکولا غوخه په غاخونو من هده دغینا نهشتن پر شوکولو سره، دغه لاس نو د دینه غوخه رو شوکولا. خیر دا وشو. ثم قال بیا رسول الله اوی انا سید الناس، زشه یم سردار د خلکو یم یوم القیامه، پر روز د قیامت، څنګه چې په دنیا کې الله پاک ما ته دا لوی مقام را کړی دی، پر ورځ د آخرت به هم زه د ټولو خلکو سردار یم. یو ځای کې راځي ولا فخره، لیکن دی باندې زه فخر نکوم. تاسو به سوال وکړئ چې رسول الله دا ټکی وایي چې زه انا سیدو سید الناس، زه سردار د خلکو یم، او بیا وایي چې رسول الله وایي زه فخر نکوم، نو دا ټکی څه له وایي؟ وایي دا د دې دپاره وایي چې دوی د رسول الله مقام وپیژني، چې د الله سره د رسول الله څومره مقام دی، او د څه دپاره دا مقام وپیژني؟ لیؤمنو به، چې په دې رسول الله باندې ایمان راوړي. وهل تدرون، تاسو پوهیږئ مما ذالک، د څه وجنه دی دا؟ ورځ د قیامت به زه د ټولو خلکو سردار یم. دا ولی؟ وایي ځکه چې الله به ما ته د ټول عالمي انسانیت نمایندګي راکړي، زه به د ټول عالمي انسانیت د طرف نه څه کوم؟ نماینده یم. خ یجمع الناس الاولین والآخرین، راجمع بکی الله خلق اولنی او آخری، فی سعید واحد، په یو خاوره کې، په یو میدان کې، په میدان حشر به ولګي. دا ټول د آدم علیه السلام نه تر د قیامت پورې چې دا څومره انسانان دي، دا به وي یو اوار میدان وي، او داسې اوار میدان وي. یسمعهم الداعی، او یسمعهم الداعی، اواز به اوری دوی ته را بلونکې. داسې اوار میدان وي چې سړی چغه ووي دې ټولو ته به اوری. وینفذهم البصر، او رسیږي باغوی ته نظر. ټول ماتم نه کنده شته چې دنه پنای نه غر شته، بس چې وته وګوره ټول میدان بخکاری، او رسی باغوی ته نظر. البصر سترګې نظر. یو وتدنو الشمس، او رانزدې بشي سونې زینور، چې رانزدې شي نو دا خولی بی. فیبلغ الناس، نو اوبرسیږي خلکو ته، من الغم د غم نه، والکرب یو د تکلیف نه، ما هغه لا یطیقونه، چې دوی طاقت نه لري. دومره غم، دونه مصیبت به ورته ورسیږي چې طاقت به نه لري. ولا یحتملونه، او نه به برداشت کولی شي. دا ما وی میدان بی، نور براخکت ای، گرمی بی، رش بی، او انتظار بی، نو انتظار خود درسن سخته. فیقول، او سیساب بن شروع کیگی، خلق بدا تمنا کهی چه کاش چه سیساب خو شروع شوی بی چه یو تربت شوی بی. فیقول الناس، نو او بوی خلق، دادا میدان حشر دا خلق بوی، الک ازان لسو گورو نا، چې زمونږ دا الله ته سفارش وکړي. الا ترونه، آیا تاسو نه وینئ؟ ما قد بلغکم، هغه شی چې رسېدلی دی تاسو ته، دا څومره تکلیف دی، دا څومره ګرمي ده. الا تنظرونه، آیا تاسو نه ګورئ، تلاش نه کوئ؟ من د هغه چا یشفع لکم، چې سفارش وکړي ستاسو، الی ربکم، رب ستاسو ته. څوک داسې بنیادم نه ګورئ چغلوی هستی وی، او الله ته زمون سفارش وکي چې الله ساق شروع کی. فیقول بعض الناس، نو او به وی بعض د خلکو، لبعض بعضو ته، الکه که سفارشی وی نو راځه چې آدم علیه السلام ته ورشو، بابا جیله هغه له ورشو چې هغه زمون لپاره سفارش وکي. فیقول بعض الناس، نو او به وی بعض خلک، لبعض بعضو ته، علیکم لازم که تاسو پخپل ځان به آدم، آدم الک بل سمک وی ورشه حضرت آدم علیه السلام تا. فیعتون آدم، نو دا خلق براشی آدم علیه السلام تا. فیقولون له، نو دا خلق بوی دا میدان حشر چه کم نمایندگانی، دا براشی حضرت آدم علیه السلام تا بوی چه انت ابو البشر، تشی پلاری د انسانیت، حضرت د ټول انسانانو پلاری ته، دا د یو عزت. خلقک الله، الله پیدا کړی ته، بیدیه پخپل لاس، بلا واسطه، دا سینه لکه دا نور انسانانو پشان چه موری وی دا غینا پیداش. دوش و نفخ فیکا او الله پکڑ دی پتا که من روحی خپلسا دا بلشو و امر الملائکتا او الله امرو که ملیکو تا چه تاسو آدم علیه سلام تا سجدو که فسجدو لکن واغوی سجدو کرتا تا سمر لوی مقام دی دی اللہ تا سمر گران و عزتمنی علیکه سوائی مطلب هم سده وی اشفا تا سفارشو کل نازمون دا پار ایلا رب بک اخپل رب تا چه اللہ دا حساب شروع کیو دا میدان حشر نچوکیش اشفا لنا سفارشو که زمان الى ربی که خپل ربتا الا ترا تگورینا الاما حقی تا نحنو فیه چه من پکیو دا سمر تکلیب دیسو نگرمی دا الا ترا آیاتا نوینی آیاتا نگوری الاما حقی تا قد بلغنا چه منگا غیت رسیدلیو یا قد بلغنا چه غشه منگ ترسیدلی دی حضرت پاس او خپل رب ته زمون سفارش وکا دا غلوی سفارش ته شفاعت کبرا فیقول ادم ادم بوتو ان زنه شم کولی تا بعدا پته لگی چې شفاعت کبرا دا زما کار نه دی ان ربی قد غضب الیوم یقینا رب زما شدی هغه په غصه دی نن ورځ غضبن په داسې غصه سره لم یغزب قبله چه نو غصا مخک دادینا مثله پشان داده ولن یغزب او نباغ غصا شی باده پس دادینا مثله پشان داده نن رز دمرا نن رب دمرا غصا دی چه ندادینا مخک دمرا غصا او نبا اینده دمرا غصا شی او زا ما تا یو عذر دی اگر که گناه ندا خو خلاف اولا کار خودی کنه ما کړی د کزو سر رب ته ورشم او ما ته وی داسې دی ولی کول و انه بشک قد نهانی الله زمن کړو ما عن الشجره دغه خوراکو دونه نش ولا تقرب هذه الشجره فاسیته ما نه فرمانی وکړه دغه نو زه څنګه شم نفسی نفسی نفسی نفس زما لایق دی چه دل سفارشو شی نفس زمان لایق دی دل چه دل سفارشو شی مال سفارشو که اللہ تا زنشم کولی نفسی نفس زمان لایق دی دا دی خبری چه دل سفارشو شی نو حضرت سچلو کو ویلارش نوح علیہ السلام تورشه اذهبو لارش الى غیره بغیر زمانه بل پیغمبر تا ورشه حضرت به خیرات او خایا کنه چې هغه بل کم دی وی اذهبو لارشه الى نوح حضرت نوح علیه السلام تا نوح علیه السلام تا ورشه فیاتون نوح دا خلق برایشی حضرت نوح علیه السلام تا فیقولون ندیب و توی حضرت یا نوح ای نوح انک انت اول الرسول یقینا تشی انت اول الرسول تا اول در رسولانو نی الى اهل الارض باشندگانو دزمکی تا حضرتو و انبیاو که چه مکمل شریعت الله ورکڑه دی مکمل او خلقو تیرالی گلی دی نوغت تی آدم علیه السلام خو نبیو خو مکمل شریعت نو ادریس علیه السلام شیس علیه السلام دا خو انبیاء و خو مکمل شریعت اغنو اول ماوی آدم علیه السلام خکل خبر دادا شیس علیه السلام ادریس علیه السلام انبیاء و خو رسولان نو تا اول رسولی چه اللہ مکمل شریعت ور کرده لی دا یو باسته چه دا نوح علیه السلام نمخ که چه داو دا صرف انبیاء و که رسولانمو عام خلق وی چه نه دا انبیاء و خو رسولانو زنی خلق وی چه نه حضرت شیس علیه السلام تا اللہ صحیفه ور کرده وی اغد اغو رسولو نبیا و دا دی دا مطلب شی چه مکمل شریعت چه اللہ پیغمبر تا ور کرده دی نو دغه دی نوح علیہ السلام دی. خ وان انت اول الرسل تا اول د پیغمبرانو نه اله اهل الارض چراله گلی شوی اوسیدونکو د زمکه تا. وقد سماک الله دقه غټه کړي چې غون حدیث د دې لپاره راوړو. وقد سماک الله او یقینا مسما کړي دی تعالی الله پس باندې عبدا شکورا. التو کان وکان هغه څنګه دی انه کان عبدا شکورا. اشفع لنا سفارش وکړه زموږ دپاره الی ربک رب استاتا. الا ترا ته نه وینې آیات نه ګورې الاما هغې ته نحن فیه چې موږ پکې یو دا څومره تکلیف دی. فیقولو نو دا نوح علیه السلام به ووی ان ربی قد غصبا. اصل کې دې انبیاو ته به دا معلومه وي چې مقام د شفاعت کبرا چې دی دا چا ته واله دی؟ رسول الله ته واله دی. آدم علیه السلام به وی دا نه ما ته دی او نوح علیه السلام به وی نه ما ته دی. خو چون کې دا خبره ده راست ده نو دوی ښکاره کوي نه وی هغه پیغمبر ته ورشي او هغه ته ورشي. ښه فیقولو نو د نوح علیه السلام به وی ان ربی قد غضب الیوم یقینا زما ربو هغه په غصه دی نن ورځ. غضبا په داسې غصه لم یغضب قبله چې هغه نه دی غصه شوی مخکې د دی نه. ولن یغضب او نه به هیڅکله غصه شي بعده پس د دی نه مثله په شان د دی. او بیا ورته څه وی و انه کانت حضرت تا ته عذر څه دی وی ما ته الله تعالی یو دعا چې هغه مستجابه ده واله کړې وه او هغه دعا ما په دنیا کې کړې ده. وانه یقینا قد کانت لی و زما دپاره دعوت یو دعا الله ما ته یو دعا را کړې وه چې یو ځل نوح ته کومه دعا کې زه به درته قبلوم او هغه ما د خپل قوم په باره کې کړې ده چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیاره. دعوتها چې ما کړې ده هغه علی قومی په خپل قوم زما. دلته خدا دی زنن سفارش زکه نه کومه چې الله ما ته دعوت مستجابه را کړې وه او هغه دعوت مستجابه ما پوره کړې ده. خپل قوم ته مې خیرې کړې وي. یو ځای کې به درته راشي چې بل ځای کې چې ما د الله نه یو سوال کړی چې دغه سوال کول په کار نو ان ابنی من اهلی هغه زوی نو چې هغه طوفان کې هلاک شو نو الله ته وایي ای رما ربا دا زما زوی خو زما د اهل نه و تا راته ویلو چې زه به ستا اهل له نجات ورکوم هغه بې ځایه سوال مې کړی و نو کوس راته الله وایي چې هغه بې ځایه سوال لې ولې کړی و. نفسی نفس زما لایق دی د دې خبرې چې دله سفارش وشي. نفسی نفسی اذهبو لاړ شه الی غیری بغیر زمانه حضرت ستانه بغیر له خیرته وخایه کنه چاله ورشم. وی اذهبو ورشه الی ابراهیم ابراهیم علیه السلام تا آغا خلیل الله دی لوی هستی ده. فیاتون ابراهیم آغا براش ابراهیم علیه السلام تا دا خلق. فیقولون دی بوتو وی یا ابراهیمو ای حضرت ابراهیم انت نبی الله تا دا اللہ نبی و خلیله دا اللہ خاص دوست من اهل الارض پا باشندگانو دا زمکی کی. اشفع لنا سفارشو کا منگلا الی ربک ربستاتا الا ترا تنوینی تنگور الی ما حقیتا نحن فیه چه منگ پاگی کیو دا سمر غم مصیبت تی. فیقول لهم الله دغب و توی ابراهیم علیه السلام ان ربی یقینا رب زما چه دی قد غضب الیوم آغا غصه دی نن روز غضبن پدس غصه سرا چه لم یغضب قبله چه غند غصه شوی مخکد دینا ولن یغضب بعده مثله او نباینده ده پار دس غصه شی او زا اللہ تسنگ پیشم ده اللہ سمره چه سری نیکی ندونه ده اغه گوره زلک ده اللہ عظمت رازی ده انبیاء پا زلک چه ده اللہ کم عظمت ته نو آغانو گوره زده ده عام و خلکونی خا و اینی قد کذب قد کنتو کذبتو او یقینا ما دروغ ویلی دی سلاس کذبات اندری دروغ دا دروغ نو دیتا توریه وی توریه توریه دیتا وی چه الفاظ وی یوی ظاهر مطلبی یوی پت مطلبی مخاطب تا پا ذهن که اغا ظاهر مطلب واخلی استخپل مطلب اغا پت مطلبی خو خیر صورت صورت دا دروغ و دنو زکی دروغ وی ما دروغ وی لیری علک اغا کم دی مرتوی دی و پیرازی ابو حیان نو فذکرهن نذکر کلی دی دغه دروغ دغه درې خبرو له ابو حیان فی الحدیث په دا حدیث کې خو هغه دلته ذکر نه کړ ما وی دا دروغ نه دی دا توریه ده خو اسې رنګ او شکل یې د دروغو دی انی سقیم حضرت ابراهیم علیه السلام دی د امزولو ځان سره روان کو چې زه چې زو بار لاړ شو زمونږ یو اختر دی یو جشن دی مونږ سره پکې شامل شه دی وسره ته یو ځای کې ورته وایي انی سقیم زه بیمار یم نشم تلی اوس ادم ابراهیم علیه السلام بیمار نو او بیا وایي زه بیمار یم ظاهر کې دا الفاظ د دغه دي د دروغ دی حقیقت کې دروغ نه دی سقیم بیماریم ٹھیک ده چې چا سره زی او غی سره طبیعت نه لګی غی سره نه لګی خوخ دی نی خامخا سړی ته طبیعت خرابی نو طبیعت زما خراب دی یو دا حضرت ابراهیم علیه السلام چې په غمندر کې هغه بوتان وهل ټوټه ټوټه کړل نو چې دا قوم راغی ورته وی دا چا کړی دی نو وی بل فعله کبیرهم دا دی مشر کړی دی دا مشر بوتی نه دی دا د پریخه وی دا بکړی کنه نو زدا خود نو کړی اصل کې اغل ته داسې دی چې بل فعله کبیرهم خبر نه دی استفهام دی دی لبه دی دغه دی مشر بکړی ته پوسته وکې دروغ نه دی خو اصل صورت دی دروغو او بل چې هغه تاسو ویلي و ابراهیم علیه السلام په سفر روانو او په یو لاره کې یو باچا راغی او چې کومه ښځه به داسې ښکلې وه او د هغې خاون به و دا ښځه بیا ته اغشته وه سړی به یې مړ کو چې خاون به و د ابراهیم علیه الصلات وسلام خپلې بیبي ته وایي چې که دې باچا د نه تپوس وکړو چې دا دې څه دی نو ورته وایه دا مې رور دی یا دوی چې اختی دا زما خور ده اوس ښځې ته خور ویل ظاهر کې دا دروغی لیکن حقیقت کې دروغ ځکه نه دی چې اوس که مونږ وایو ښځې ته خور ووایو نو دا خو ځکه نه ده چې اسلامي خور ده که نه پردی ښځه زمونږ اسلامي خور ده نو خپله ښځه هم زمونږ اسلامي خور ده که نه سب کې نه وي اسلامي خو ده نو انی سقیم بل فعله کبیرهم او دریم داده چه خزه پا باره که وی چه اختی دا زمان دا غدا خورده اذهبو لارشه الى غیری بغیر زمانه اذهبو لارشه الى موسی علیه السلام تا اغا کلیم الله دی اللہ وسر خبری کری دی فیاتون موسی دی براش موسی علیه السلام تا فیقولون نو دا خلق بوتو یا موسی اے موسی انت رسول الله تدا اللہ رسول فضلک اللہ فضیلت در کړی دی تعالی برسالته په خپل رسالت چې الله تعالی رسالت او در کړی دی پیغمبري و بکلامه او په خپل کلام الله د سره خبرې کړی دی ارزه به د سره کړی خو اغه فوق السماوات پا پشپه د معراج باندې د اوم اسمان نپاس تحت العرش الله د سره خبرې کړې دي. نو وفضلک الله، الله تعالی فضیلت درکړې دی په دې دغه پچا علی الناس په ټولو خلکو. اشفع لنا، سفارش وکړه زموږ د پاره الی ربک رب ستا. اما ترا، آیا ته نه ګورې الی ما هغې ته نحن فیه چې موږ په هغې کې یو. فیقولو، ابن موسی علیه السلام به ورته ووی ان ربی قد غضب الیوم، یقینا زما رب غصه دی نن ورځ، غضبا په داسې غصې سره، لم یغضب قبله چې هغه نه دی غصه مخکې د دی نه. یغضبو دا د مضاری صیغه ده، خو چې په مضاری باندې لم راشي نو قاعده دا ده چې دا ته ماضی جوړه شي، په لم چې به راشي ماضی شي. نو لم یغضب هغه نه دی غصه شوی قبله مخکې د دی نه، مثله په شان د دی. ولن یغضب، لن چې په مضاری راشي نو په معنا د مستقبل سره یې او تاکید د نفي، او هیڅ کله به دی غصه نه شي بعده پس د دی نه مثله په شان د دی. حضرت تا ته عذر څه دی چې ته نه ړواندې کېږي، سفارش نه کوې؟ و انی قد قتلت نفسا، او ما قتل کړی دی یو نفس. هغه دغه نو فوکزه موسی، هغه فرعونی چې په سوک باندې و بل رستاسو وی. نو تاسو به سوال وکې چې حضرت خو سوک دی مړ کړی دی، خو کافر دی مړ کړی و کنه، او کافر سره ستا معاهده هم نه وه، نو دا خو څه ګناه نه ده؟ وی ګناه خو نه ده، خو رب خوم رب دی کنه. نو لم عمر، ما ته امر نو کړی شوی بقتلها، په وجلو د دغې نفس. نفس په عربۍ کې مؤنث دی، ښه که ټیک ده چې ما کافر وجلی دی، معاهده مې ورسره نه وه، ګناه هم نه ده، خو بیا هم که زه نفس رب ته وړاندې شم او ما ته وایي چې ما درته نو ویلې چې دا مړ کو تا مړ کو، نفسي نفس زما لایق دی د دې خبرې چې دله سفارش وشي. نفسي نفسي اذهبو، لاړ شه الی غیری بغیر زمانه، اذهبو الی عیسی، تاسو ورشه حضرت عیسی علیه السلام ته. فیاتون عیسی، دا خلق براشی، دا میدان حشر چې کم نمایندگانی دا براشی عیسی، عیسی علیه السلام ته. فیقولو، ندیب و توی یا عیسی، ای حضرت عیسی، انت رسول الله، تدا الله رسول، و کلمته، او تخبر دا الله، کلمت الله دا الله پا کن سرت شوی، القاها چه الله رسول و دا خبر الى مریم، مریم تا، و روح او تخاون دا سای من هود ترب دا اللانا، یو و کلمت الناس، او تا بخبر کول دا خلق سر، فی المهد پزانگو کی سبیه، په داسې حال کې چې ماشوم وي د دوه درې ورځو وي، او الله دا دونه اکرام کړی دی چې داسې خبرې به دې کولې لکه د پخو خلکو په شان. اشفع لنا، سفارش وکړه زمونږه، الا ترا، ته نه ګورې الی ما نحن فیه، هغې ته چې موږ په هغې کې یو، دا څومره غم او تکلیف دی. فیقول عیسی، نو او به وی ورته جواب کی عیسی علیه السلام، ان ربی قد غضب الیوم، یقینا رب زما هغه غصه شوی دی نن ورځ، غضبا په غضب سره، لم یغضب چې هغه نه دی غصه شوی قبله مخکې د دی نه، مثله په شان د دی. ولن یغضب، او نه به هغه غصه شي بعده پس د دی نه، مثله په شان د دی. حضرت تا ته عذر څه دی چې ته سفارش نه کوې؟ نو وی ولم یسکر، او دې راوی ذکر نه کو زنبن یو گونه، چیرې ما دا کار کړی دی، مراد د گناه نه غیر مناسب کار دی. لیکن بل روایت کې راځي چې حضرت عیسی علیه السلام وی چې ما ته عذر دی، که زه رب ته پیش شم لوی ذات دی، اسنه چې په ما اعتراض وکړي چې لما تعبد، انی عبدتو زما خو عبادت شوی دی دی عیسایانو بزو زما عبادت کو یا عیسی مدد او دا چغه به والی کوس ما تربو وی چې خدا استا عبادت ولی شویو نزه بسوین ټیک د شما وت ویلی نو ارسو حکاس الله لوی ذات د کنه کما ته وی چې خلق استا عبادت کو دا ولی نو ما سره دا ولی جواب نشته. نوی اذهبو لارشه الى غیری بغیر زمانه اذهبو الى محمد صلی الله علیه وسلم لارشه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تا فیعتون محمد صلی الله علیه وسلم دی براشی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تا فیقولون دادا میدان حشر خلق بوتوی یا محمدو تاسو چه آواز کوی کنه یو چا تا آواز کوی و آغا منادا مفرد مضاف نی نو پیخ بوایه یا زیدو دست بوایه یا عمرو دا با دست نوایه یا محمدن دا با نوایه یا محمدو ای حضرت محمد انت رسول الله تدا الله رسولی و خاتم الانبیاء او ترو ختمون که ده پیغمبرانوی چه در صفت پنورو که نشتا یو تایی چه خاتم الانبیاء اول خود گناهون نشتا نده پخواشتا و نده رشتوشتا خب فرس که و فرس که ستا ده ایزت ده پر الله وی چه اول خود ماوی گناه نشتا خب فرس که و فرس که که ویم نوز ما ستا اولنی و آخرنی عرص ماف کلی دادا لیل ایزت دی وقد غفر الله لکا او الله مغفرت کرده تا تما دا غی تقدما چه کم تیر شوی بی من زنبی کا دا غیر مناسب کارون استا و ما تا آخر واغا چه کم رستوی علیکا سا مطلبم دی وی اشفا لنا سفارشو که زمان الی ربی که ربستاتا الا ترا آیات نگور الی ما اغیط نحنو فیه چه من پکیو دا کم تکلیف دی دا سمرا پا من غم دی یو پا انبیاو که تو انبیا گلو ندی پا هر یو پیغمبر که یو صفت دی خو زمان پا رسول الله کی صفت داو چه تسلیم پکیو هر وقت که غاله که خودل بس خوچی چا باو تس خبر اکره او اغا خبر با ناروان نوا وی خبیل کل دیر پا سوس و زینو که رسول الله دا کری دی دلتم عذر نوی ما دا عذر دی ما دا عذر دی وی دیر خدر ازی چیزو فانطلقوا زبروان شم فآتي زبراشم تحت العرش لاندې د عرشنا د الله د عرش کم لاندې دي زه ته بزراشم نو ګوري مقام داسې مقام دی چې ډېر د یری مقامی رسول الله هم داسې نه وایي چې ربه داسې وکه او داسې وکه نه د الله د عظمت د وجې فاقعو زبرا پریوزم پس مکا باندی ساجدن سجده کون که او دا سجده با چالکم لی ربی خپل رب تا اللہ تا با پس سجده را پریوزم دا یو مسئله دا بزرگان وی اللہ نا چی پا خلق واره ام جیز دی رب دارا لوکا و رب دارا لوکا خو که دا رب نا پا اعمالو سر شیق واره نو دا دل دلوی خیر برکتی پا اعمالو چه اللہ کم سیز ورکی نو پا سوال دونه نه ورکی ستاسو چه وادی او یو سره دا تووی چه یو مجمع روی جرا لگی روی جرا نو سونه ورکوی مجمع با ورکی او چه کم سره دا سره دا دو رزون خدمت که واده که چه ما خامزین و ما خیلی چه روی جبم ورکی وانده بم ورکی پلار بکریم ورکی ناغا دا نغخت نده خوشه عملی کرده دی نو دسی بزم اللہ ترا پروزم پسجده اوه یلا براتا دسه دروازی کولو کی چې د الله د حمد او د الله د تعریف داسې الفاظ به استعمالوم چې نن زما په خیال کې مغه نه راځي. داسې الفاظ به زه کوم: ثم يفتح الله بیا برا کولو کی الله علی پما باندې من محامده دغه صفتونو دغه وحسن ثناء او دغه خیسته ثناء علیه پدو شیء ان یوشی لم یفتحه علی احد چا غالب الله نیکو لو کری پا هیچ دیو کس قبلی مخک زمانه. دسی الفاظ با دا حمد ویم چاریان باشم چرا با دا سنگ الفاظ دی. خیر که سمر دا اللہ خوخی زب رب تا پا سجده پروتیم او دا اللہ حمد و صفت پا ویم. نو ثم یقال بیا با ما تویلیشی یا محمدو صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد ارفع راسکا سر روچت کا سر روچت کا او سوال او سل اغوارا چه سغوار داغی سوالو کا تو او توح تا تبدر کلیشی آغا چه سغوار در تبدر کلیشی وشفع او سفارشو کا تو شفع ستا سفارش با قبول کلیشی. خیال لدی دا شفاعت کبراو فا ارفع راسی زب سر رو چت کم ریاضا. دلتا دا حدیث دیر مختصر دیخا او اکثر دا حدیثو چه دیر زینو که استعمالی گی نو مختصر استعمالی گی دا دی وجه نه علماء تا دیزه که دا غی مشکلاتی چه تروس پوری مسئله و دا شفاعت کبرا دا آغا لوی سفارش چه رسول الله دا تمام انسانیت دا پاره کی دا خپل امت دا پاره نه دا تمام خلقو دا پاره. نو رستو ورپس بیا بیان ده دا شفاعت صغرا دا ولو کی سفارش خپل امت نه. نو خلق سوال کی چه مخ که دا لوی شفاعت خبره وا رسول الله دا شفاعت کبرا سفارش کی او ذکر کیگی دا خپل امت دا پاره شفاعت. نو ما دا حدیث مختصر ده بل زیگی و زیگی تفصیل سر با دا تراشی بیا با اللہ دا رسول الله سفارش دا غکی حساب بپور بوشی چی حساب کتاب بوشی دا غین پاس بیا با رسول الله دا خپل امت دا پاره رستو دا غکی خوا سو شفاعت کی دا غا مخکنی شفاعت کبراو چه دا تمام انسانیت دا پارو او را اللہ تا چه رسول اللہ اسلام ورغی دا غن عالم طرف نا ورغی لیولوی نمائندگی و او دا بیا رستو بل امت دا شفاعت تی خا فاقول زباب امتی یا ربی امت زما چه دی دیتا بخششو که ای زما ربا امتی یا ربی امتی یا ربی فیقالو ما تبا اویلیشی یا محمدو ادخل دننکا من امتکا دا امتستان منو حقا سوک لا حساب علیهم چنی حساب پاگوی مندا دا خپل امت اغا خلق راوالا چاگوی سر حساب کتاب نی نازن خلق دا سی چه دا سر گناهون نی کرده تمام اعمال صالحی ناگی سر بده سی سفار دغوش حساب او سابو بکر سر بده سی حساب کوی تاسو خلق واغ حساب کوی چه سی خی و سی بدی نو خو بد سر برابر کی. نو ماوی دا امت باز خلق بده سی چه با بی حساب جنت تزی دا با اویا زرعی او دا اریا و سربا اویا زرون زیاد کسانی خواه. نو دا دننکا خو پا کم دروازه دا با یو خاص گیلتی خواه پا جنت که با یو خاص دروازه ای او دا دی اومت دا خواسو دا پاره بایی دا کم خلق چه بیسا با جنت دا زی کنه پا دی اومت که دا دوی دا پاره با یو خاص دروازه ای پا دی دروازه با بل چل اجازه نی دی خواسو لبا دا اجازه ای چه که پا دی دروازه زی و که پا آغا بلا زی خو په دې دروازه چې ځینو بل څوک نشیدلی. خامن ابواب الجنه هغه ښي طرف ته د دروازو د جنت نه، و هم او دا خلک چې دي شرکا الناس دا بشری کی د خلکو سره فیما په هغې دروازو کې سوا ذالکه چې ما سوا وي د دې من الابواب د دروازو نه، یعنی دوی د نورو خلکو سره په نورو دروازو نه نوتی شي خو نور خلک په دې دروازه نشیدلی. ثم قال بیا رسول الله وی والذی نفسی زما د قسمی پاغ الله چې زما دا نفس بیده په لاس د قدرت د کې دی چې د جنت یو یو دروازه څنګه ده، انما بین المصراعین یقینا په منځ د دې دو چوکاټونو کې دروازه ده کنه، دا دروازه کې دا نیغ نی ولاړ چې دا داس پورې دا تنبی نغکړي نخلولي دا په منځ د دې دو چوکاټونو کې من مساری الجنه دا غ چوکاټونو د جنت نه، دا یو چوکاټ دی دا بل بل چوکاټ دی، زمون خو دروازه یا پنځه پوټه یا شپږ پوټه زیات نه زیات لس پوټه شل پوټه دی، خو د جنت دروازه ابا دومره فاصله کما بین مکه لکه په منځ د مکه کې و حمیر او د حمیر کې، حمیر دغه ته وایي صنعا نه ده، هغه یمن کې صنعا خار خو چون کې هغه قوم چې دی هغه حمیر دی نو د دې وجې نه صنعا ته حمیر وایي، او کما بین مکه و بصرا یا لکه په منځ د مکې او د بصرا کې، بصرا د شام کې یو علاقه ده، مطلب دا دی رسول الله مختلف الفاظ ویلي دي چې چاته دا علاقه معلومه وي وایي دومره دا علاقه د مکې او د صنعا په منځ کې، او چې څوک د دې علاقې وي دې پلو وایي دومره دا علاقه په منځ د مکې او د بصرا کې. ستاسو د حاشیې یو خبره کړې ده، هلکه ار یو سیز علی خوند کوي چې په خپل اندازه وي، او چې یو شی د خپلې اندازې نه زیات شي هغه خو بیا خوند نه کوي کنه، د دروازې م یو اندازه وي کنه، دوه پوټه او دوه نیم پوټه او درې پوټه او څلور پوټه نو داسې راځې راځې نو بیا غټ نه غټ شل پوټه دیرش پوټه دروازه وي. اوس دونه دروازه چې د مکې نه تر د صنعا پورې هغه چلو د دې ځای نه پیښور ته لږ مزل دی، اوس د دې ځای نه چې ته دروازه جوړه کړې او دونه کولو دروازه جوړه کړې لکه د دې ځای نه د پیښوره پورې نو دا ښه ښکاري، ولې ښکاري؟ خلک وایي دونه دروازه دغه ده ولې؟ نو د جنت چې دا دومره اوږده دروازه ای دا خو به مناسبه نی داسې لږ وي. تاسو ته وایي جوده کېږي ما دروازه مناسب د مکانی، دروازه مناسب د مکانی، اوس چې پنځه مرلی ځئ نو هغې ته چې تاسو لس پوټه دروازه لګوئ بدې ښکاري، خو بس ټوله هغه علاقه ټوله دروازه شوه، هغې د خپل اندازه چې لس پوټه هغه دې له لس مرلی ځئ وي هغې له خپله دروازه چې کانال وي ای له خپله دروازه مناسب ده، چې جرب محلی ای له خپله دروازه ملخه ده، که مثلا په جربونو وي د دې خانان او بنگلې په جربونو وي د هغې دپاره خپل ګیټ مناسب دی. داسې جنت د جنت د هر جنتي دومره ځای وي چې دا دنیا څو ځله یو ځای کې، نو چونکې هغه مکان ډېر کوله وي نو د دې وجې نه هغې سره مناسب هم دغه دغه ده ښه دروازه، او زموږ کور سره دا نه مناسب نه ده خو هغې سره به بیا مناسب وي. بس وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.